Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 49. Локісаў не хацеў гуляцца ў Пуаро, але абставіны вымушалі. Вестка пра тое, што Бруевіча зжор пярэваратень, імгненна абляцела пасёлак. Найбольш шакавалі людзей дзве акалічнасці. Першае, што Бруевіча з'елі не за тое, за што трэба было, не за апазіцыйныя погляды. Гэта Локіс гадамі трываў, а хто ведае, можа і сам прытрымліваўся такіх поглядаў. Аднак варта было Бруевічу нешта вякнуць супраць самога Локіса, і адразу наступіла расплата. Другое – гэта паказальная лютасць, з якой было здзейснена забойства. Зжыралі людзей тут і раней, але так, каб спачатку па ізуверску здзерці з ахвяры скальп, а потым спаліць яе ў топцы, не пашкадаваўшы нават валёнак. Такое здарылася ўпершыню. Некаторыя сцвярджалі, што скальп знялі не проста так, а спярша катавалі, стараліся выведаць планы, а галоўнае – імёны і прозвішчы ўсіх удзельнікаў руху. Пагаворвалі таксама, што цяпер пярэваратень склаў спісы і будзе ўсіх жэрці ў алфавітным парадку па літары на тыдзень. Пачаў ён з Б, таму што сам А – антыхрыст. І пакуль увесь алфавіт не зжарэ, не супакоіцца – А найстрашнейшае, што калі яму не хопіць літару апазіцыі, то астатнія дабяруцца па працоўных калектывах. Непрыемней за ўсё, што Локісаў адчуў, як змянілася стаўленне да яго з боку таварышаў па руху. Баявая паплечніца Надзя ледзь не выгнала яго сёння. Раніцай заявіла, каб ён каціўся да сваёй прыдуркаватай Эмы. Яшчэ сказала, што больш яму не верыць, не разумее, хто ён, а таму баіцца спаць з ім у адным ложку. Іншыя сябры палітбюро нібы скрозь зямлю праваліліся. З і К, телефон недаступны, Ф, на сувязь пакуль выходзіць, але, мяркуючы па голасе, ні ў чым не ўпэўнены. Шарлай Бахмуцкі наогул напявае нейкую бязглуздзіцу пра валенкі на снегу, пра тое, што пакаяўся і перагледзеў сваю пазіцыю. Нават Бермуда сёння трымаўся на адлегласці ды эзопавай трасянкай, асцярожна дапытваўся, ці не ён выпадкова за які-небудзь касяк закрыў Бруевіча ў топку. Пад вечар Локісаў адправіўся на месца злачынства. Як і варта было чакаць, валёнак на снезе ўжо не захавалася. За суткі першы снег сышоў, назаўжды забраўшы з сабой адбіткі галёш і малюнак пратэктара. На апалым лісці віднеліся толькі пацямнелыя плямы крыві. Локісаў пачаў кружыць вакол іх у пошуках якіх-небудзь доказаў, але нічога, акрамя адсырэлых бычкоў, не знайшоў. Вырашыўшы, што на іх можа хавацца ДНК пярэваратня, ён на ўсялякі выпадак акуратна сабраў іх пінцэтам у пакет. Дамінавалі Мінск, Фэст і замак. Аднак прысутнічалі больш пантовыя. Адзін Давідов, некалькі сабраній і нават імперыя з пазалочаным фільтрам. Аднак найболей на імжыстым дне Герадотава мора побач з затанулай кацельнай трапілася бутэлік, асабліва пустых амфар з-пад мясцовага руму. Разумеючы, што ў чаканні Бруевіча пярэваратень мог не толькі пакінуць ДНК на цыгарэце, але і кульнуць пляшку чорнага замка, на бутэльцы якога засталіся адбіткі яго пальцаў, Локісаў нацягнуў беласнежныя гумовыя пальчаткі і пачаў збіраць патэнцыйныя доказы. Калі іх набралася ўжо два поўныя пакеты суседзяў, ён выцягнуў трэці, але перастаў яго класці бутэлькі з-пад віскі. Дэдуктыўным метадам ён вылічыў, што тутэйшы Локіс, калі ён усё ж існуе, ні каньяк, ні віскі піць не будзе, а больш запасных пакетаў у яго не было. Канешне, лепш за суседзяў падышлі б вялікія 120-літровыя мяхі для смецця, але іх пры сабе не мелася. Хутка набраўшы трэцюю торбу бутэлек, Локісаў адчуў, што за ім назіраюць. Выпрастаўшыся, ён паглядзеў у далячынь на два пастаменты, якія сярод змрочных дрэў здаваліся вачыма маньякаў. Спісаўшы жуду, што на яго раптам накаціла на эфект камер сачэння, Локісаў спехам перапаліў у прыцемках і хуткім крокам, бразгаючы трыма пакетамі пустых доказаў з адбіткамі нечых пальцаў, адправіўся да кацельнай. Яна выявілася неапячатанай і нават незачыненай, быццам акрамя рыб, нікому ўжо не было справы да гэтага злачынства. Тузануўшы дзверы, Локісаў увайшоў у галоўную залу і пачаў сярод разгрому і хаосу шукаць новыя доказы, аднак, як ні дзіўна, ні бутэлек, ні недапалкаў не выявіў. Дзе-нідзе плавалі медузы і валялася пустая малочная тара. Наблізіўшыся да топкі, ён зазірнуў унутр і прынюхаўся. Пахла нечым едкім і кіслым. Ці прысутнічала ў гэтым смуродзе чалавечына? Ён не ведаў. Паклупаўшыся палкай у попеле ў пошуках спражкі або металічнага гузіка і нічога не знайшоўшы, ён сабраў трохі праху ў пакет і адправіўся ў капцёрку. Тут ён узяўся вывучаць скрываўленую падушку, якая па-ранейшаму валялася каля ложка, і тут Локісава чакала першае адкрыццё. Версія, што з Бруевіча знялі скальп, не вытрымлівала ніякай крытыкі. Чым даўжэй ён узіраўся ў падушку, тым выразней разумеў, што гэта не сляды кіпцюроў пярэвратня, а адбіткі думак самога Бруевіча. Для Локісава рабілася ўсё больш і больш відавочным, што той кроватачыў імі па начах на падушку. Ад гэтага адкрыцця яго аж скаланула. «Бедны, бедны таварыш чорт Бруевіч, як я цябе разумею!» Папракаючы сябе за нядаўнія ідыёцкія падазрэнні, ён пачаў сцягваць з падушкі галоўны доказ. Локісаў сам кроватачыў думкамі ўжо другія суткі, знікненне Бруевіча ў топцы кацельнай радыкальна ўсё змяняла і блытала планы. Ён ужо ні ў чым і ні ў кім не быў упэўнены і нават падумваў адмяніць заўтрашнюю акцыю, але, па-першае, было ўжо запозна, па-другое, што яны спалохаліся. Мучыла яго яшчэ адно падазрэнне. Бруевіч знік у той самы дзень, калі Локісаў пазваніў і праз Давіда адмовіўся ад прапановы замка. Што гэта? Адказ на ягоную адмову? Ці просто супадзенне? Калі першае, то гэта нават не адказ, а ультыматум, больш жудасны, чым галава кабылы. А значыць, працяг будзе. Сцягнуўшы наўлічку з падушкі, Локісаў паднёс яе да святла, каб разгледзіць думкі Бруевіча лепей. Жахнуўшыся, наколькі яны падобныя да яго ўласных думак, ён імгненна іх скамячыў, каб, крый Божа, ніхто не ўбачыў і не кінуў развагі Бруевіча ў торбу з ДНК і адбіткамі пальцу. Падхапіўшы пакеты з рэч-докамі, ён выскачыў з кацельнай і шпаркім крокам рушыў у бок бібліятэкі. Прайшоўшы метраў 100, Локісаў раптам спыніўся на голас. Нават не голас, а галасы, быццам яго нехта паклікаў. Так, гэта была тая самая чароўная флейта, якую ўпершыню ён пачуў у ноч выгнання з гатэля. Дзесьці непадалёк выла ваўчыная зграя. Нечакана яго ахапіла дзіўнае ўзбуджэнне. Ніколі раней ён не адчуваў нічога падобнага. Гэта было не проста выццё, а першая ў яго жыцці звярыная сімфонія. Забыўшыся на асцярожнасць, ён паставіў пакеты на сцежку і зачаравана услухоўваўся ў магію галасоў, дзівосную і жудасную адначасова. Локісаў у думках паспрабаваў падабраць інструменты, з якімі можна параўнаць гэтыя гукі. Усё ж гэта была не флейта, хутчэй валторна. У гэтым аркестры ў прынцыпе дамінавалі духавыя, аднак усё роўна хіба маглі яны перадаць глыбіню гэтага нечалавечага сола, якому на розныя лады туравала яшчэ некалькі галасоў. Часам валторну падтрымліваў трамбон, уступалі габой, фагот, труба, туба. У нейкі момант Локісаву здалося, што ў аркестры прысутнічаюць таксама і струнныя, віяланчэлі і скрыпка. але галоўную партыю вёў агромністы паганскі лясны рог, скручаны невядомым сатірам у спіраль валторны. Локіса ўявіў, як гэтая неверагодных памераў валторна, нібы трохмачтавы ветразнік, павольна плыве ўздоўж краёчку зямлі па начным моры, выпраменьваючы ў чорную бездань усе рэгістры пачуццяў ад сусветнай тугі і суму, непрыкаянасці і самоты да ціхай пяшчоты. Ён зачаравана ўслухоўваўся ў гэтую магічную сімфонію, пакуль не адчуў, што карабель наблізіўся. Валторна, трамбон, габой, фагот і туба загучалі мацней. Локісаў тут жа скінуў з сябе здранцвенне, падхапіў суседзей і, бразгаючы ў цемры бутэлькамі, трушком кінуўся да бібліятэкі. Лаючы сябе за неабачлівасць, ён дакладна чуў, як сімфонія яго даганяла, рабілася ўсё званчэйшай і выразнейшай. Раптам усё сціхла. Ад нечаканасці Локісаў замёр. Ад насталай знянацку цішыні яму зрабілася млосна. Парк ужо амаль цалкам сышоў ноч, ліхтары не гарэлі, таму ўсё, што ён цяпер бачыў, гэта няясныя контуры дрэў на тле ультрамарынавага мора і ледзь прыкметны абрыс дарожкі. З жудасцю Локісаў узіраўся ў цемру, чакаючы зараз убачыць вочы гіганцкай валторны, аднак замест гэтага тая зноў падала голас. Цяпер велізарны ветразнік праплываў дзесьці проста над галавой. Сольнай партыі туравалі ваўчыны фагот, габой і трамбон, у такт ім павісквалі маладыя скрыпкі. Локісаў у паніцы кінуўся далей, спатыкаючыся і грукочучы на ўвесь парк пустымі доказамі, ён бег па замкавай алеі да бібліятэкі. Як на злосць, да яе яшчэ трэба было пераадолець амаль чвэрць парку. Сімфонія па-ранейшаму завывала, але валторна ўжо зрабілася паляўнічым рогам. Ён цяпер быў аленем, які пабразгваў у цемры хрустальнымі капытамі, а ваўкі яго гналі. Прабегшы яшчэ метраў 200, Локісаў заўважыў, што гук зноў кузнік. Ён на імгненне застыў. Зараз цішыня маўчала страшней за скавытанне звера. Ён азірнуўся ў ноч і з жахам зразумеў, тое, чаго ён не хацеў і баяўся, адбылося. З цемры паказаліся слабыя, ледзь бачныя агеньчыкі вачэй, фагота, габоя, трамбона і тубы. Дзесьці за імі паспяшалі маладыя жвавыя скрыпкі. Не марудзячы болей ні секунды, Локісаў грымнуў на дарогу пакеты з ДНК і думкамі Бруевіча і, не разбіраючы дарогі, кінуўся прэч ад замка.